Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. No i z całą pewnością Państwo słyszeli, jak przed momentem minęła godzina 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycja Zapraszamy do Trójki. Zaczynam od serwisu. Justyna Mączka i Filip Jarek. Minister Rafalska rozmawiała w Sejmie z protestującymi rodzicami osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy Warszawy oddają hołd powstańcom getta. Widziałam to wszystko, słyszałam te strzały, bombardowanie. Dla mnie to jest historia mojego miasta. Kuba ma nowego prezydenta i po raz pierwszy od ponad 60 lat nie jest nim Castro. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska spotkała się z protestującymi w Sejmie opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych. Kilkunastoosobowa grupa protestuje od wczoraj. Ma dwa postulaty. Dodatek rehabilitacyjny w wysokości 500 zł dla osób niepełnosprawnych po ukończeniu 18 roku życia oraz zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS. Dla osób niepełnosprawnych proszę zapomnieć o słowie kryterium tam, gdzie jest dziecko niepełnosprawne, które wymaga stałej opieki, gdzie jest w stopniu znacznym. Czy pani wie, ile kosztuje godzina rehabilitacji? 100 zł. Suchej rehabilitacji. Suchej. Czy pani wie, że dziecko powinno korzystać z hipoterapii? Nie korzysta, bo rodziców nie stać? Ja nie znam z podręczników tych problemów, o których wy mówicie. To jest prawdziwe bohaterstwo, ale proszę też nie odmawiać nam, że my państwa problemów nie rozumiemy. Wymaga to przeanalizowania tej sytuacji. Jesteśmy w trakcie trwania roku budżetowego. Wydatki zostały zaplanowane. No musimy chwilę się też Państwo zastanowić. Elżbieta Rafalska ponowiła zaproszenie na rozmowę w Centrum Dialog. Rodzice niepełnosprawnych dzieci zapowiadają, że nie opuszczą Sejmu, dopóki nie spotkają się z nimi prezes PiSu, premier i prezydent. Mieszkańcy Warszawy oddają hołd powstańcom getta. Od rana w 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim przechodzą przed pomnik bohaterów getta. Uważam, że jeśli obchodzimy co roku rocznicę powstania warszawskiego, tak samo obchodzimy co roku rocznicę powstania w getcie. Ja byłam w Warszawie, jak powstanie getta było. Widziałam to wszystko, słyszałam te strzały, bombardowanie tego getta. Dla mnie to jest historia mojego miasta. Dla mnie to jest poniekąd obowiązkiem, ponieważ jestem polskim Żydem i chcę tutaj być. Trzeba im oddać, no nie mieli innego wyjścia. Zdawali sobie sprawę po prostu, że mogą albo zginąć w obozie, albo zginąć z bronią w ręku. Zrobili tak, jak uważali, to jest wspaniałe. Za chwilę kolejne uroczystości rocznicy wybuchu powstania w getcie. Na Placu Grzybowskim w Warszawie odbędzie się uroczyste odsłonięcie drzewa łez. Przypomnijmy, że portal polskieradio.pl przygotował specjalny serwis upamiętniający rocznicę wydarzeń sprzed lat. Witryna działa pod adresem powstaniewgetcie.polskieradio.pl. Agenci CBA weszli do siedziby firmy Enea w Poznaniu. To spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, która mogła stracić nawet 56 milionów złotych. Grupa przedsiębiorców miała dostarczać do elektrociepłowni Białystok droższą biomasę, służącą na przykład do ogrzewania miasta. Tymczasem prawdopodobnie dostarczano znacznie tańsze odpady. Taki proceder miał trwać się w 2013 roku i przez kilka miesięcy 2014. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego sprawdzają także m.in. elektrociepłownię Białystok i Urząd Regulacji Energetyki. Na razie nie ma w tej sprawie podejrzanych i nikomu nie postawiono zarzutów, informuje zastępca prokuratora okręgowego w Łomży Rafał Kaczyński. Postępowanie jest prowadzone w sprawie, natomiast trwają czynności śledcze, które mają na celu wszechstronne wyjaśnienie okoliczności tychże transakcji i tego, kto dostarczał także. Zlecone zostały czynności przeszukania, zabezpieczenia oryginałów dokumentacji w 9 podmiotach gospodarczych i jednym urzędzie centralnym. Ewentualne zarzuty mogą dotyczyć działania na szkodę państwowej spółki. A podobne nieprawidłowości wykryto w ostatnim czasie w elektrociepłowni w Szczecinie. Tam do produkcji energii były wykorzystywane śmieci nielegalnie. Ministerstwo Środowiska przedstawiło warunki przyznawania dopłat i ulg dla gospodarstw domowych, w których trzeba wymienić piec albo ocieplić budynek. Finansowe wsparcie będzie przysługiwało przy dochodach nieprzekraczających 1600 zł na osobę. Powyżej tego progu będzie ulga w podatku PIT. Rzecznik resortu środowiska Aleksander Brzuska potwierdza, że rozmowy ministrów środowiska i finansów zakończyły się konkretami. Ustalono, że dochodów na poziomie 1600 zł na osobę byłyby to dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powyżej tego pułapu taka ulga inwestycyjna byłaby liczona w podatek PIT. Dokładne założenia są jeszcze w trakcie negocjacji. Miejmy nadzieję, że ten program będziemy mogli ogłosić jak najszybciej. Na program Stop Smog, którego zadaniem będzie walka z zanieczyszczonym powietrzem, zostanie przeznaczonych około 30 miliardów złotych, a wnioski o dotacje na ocieplenie domów i wymianę kotłów będzie można składać za kilka miesięcy. Jest oficjalna decyzja. Miguel Díaz-Canel został wybrany na prezydenta Kuby przez Zgromadzenie Narodowe Władzy Ludowej, czyli parlament. Zdobył 99,83% głosów. Dotychczasowy pierwszy wiceprezydent zastąpi Raula Castro, który rządził wyspą przez 12 lat. Wcześniej na czele państwa przez 49 lat stał Fidel Castro. Obserwatorzy zauważają, że rozpoczyna się nowy etap w historii kraju. 57-letni Díaz-Canel pierwszym jest cywilem i przedstawicielem nowego pokolenia. Urodził się rok po kubańskiej rewolucji z 59 roku. I tą informacją kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie, 16:30. Najchłodniej teraz nad morzem, w Koszalinie i Gdańsku po 11 stopni, najcieplej we Wrocławiu i w Opolu, tam 24 stopnie. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na południowym wschodzie, okresami duże. W skali kraju temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie do około 20 w centrum i 23-4 miejscami na południu i południowym zachodzie. Chłodniej, tak jak słyszeliśmy, nad morzem, tam od 12 do maksymalnie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, mamy wakacje. Nie, to klienci mają wakacje. Wakacje od rat, aż do sierpnia. I pierwszą ratę gratis. A już nadmuchałem sobie rękawki. Weź pierwszą ratę gratis i nie płać nawet do sierpnia. Kup lodówkę do zabudowy Naufrost Samsung z technologią Space Max w klasie A+, za 2299 zł. Tylko do 25 kwietnia. RRSO na dzień 25 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły w regulaminie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj czwartek, 19 dzień kwietnia. Co w audycji przed 19? Rodzice niepełnosprawnych dzieci protestują w Sejmie i rozmawiają z posłami. Zrobimy wszystko, żeby tą sytuację poprawić, żeby ją zmienić. To jak długo to jeszcze potrwa? Dzisiaj jesteśmy głosem naszych dzieci, niepełnosprawnych. Osoba upośledzona, ona wyjdzie i zaprotestuje? Na rynku franka szwajcarskiego promocja. W audycji popołudniowej zapytamy, jak długo potrwa wyprzedaż i czym ją tłumaczyć. Pierwszy raz zdarzyło się tak, że w momencie, kiedy Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje wobec polityków zbliżonych do prezydenta Putina, zupełnie nieprzewidywalnym efektem stało się osłabianie franka szwajcarskiego. Członkowie gangu fałszywych funkcjonariuszy służb specjalnych zatrzymani. Jakimi sposobami można zdobyć zaufanie ofiar? Bardzo często wystarczy założyć kapelusz, ciemne okulary, postawić kołnierz i wiele ludzi się na to łapie, i to utytułowanych. Dzisiaj 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Zapytamy, jak wspomina się je w Izraelu. Dorastamy w świadomości, że ktoś nieustannie chce nas zabić. Nie mamy zbyt ciepłych odczuć na temat Polaków podczas powstania. Wiemy, że część z was pomagała, ale mamy poczucie, że raczej byliście wtedy przeciwko nam. Opowiemy też i taką historię współpracy Polaków z Żydami w getcie. Na dwa dni przed powstaniem wszedłem do getta z dużą partią granatów Filipinek. Myśmy kanałami weszli. Dostarczyli broń, amunicję i granaty. Reportaż w Trójce po 18:15. Będziemy też łączyć się z naszym reporterem, który jest na miejscu rocznicowych uroczystości. To już za pół godziny. Zapytamy o unijne pieniądze dla Polski po 18:30. Powiemy też o nowych członkach Unii Europejskiej po 16:45. Będziemy też biegać, bo lubimy, i czytać listy od słuchaczy, bo lubimy. zd3@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Przy telefonie dzisiaj Halinka Wachowicz. 71 335. Cały czas można wysyłać SMS-y w dowolnych sprawach. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki do 19. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 Pro. 1 terabajt w zestawie z najnowszą grą God of War w polskiej wersji językowej za 1699 zł. Zapraszamy do sklepów i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Efekt wow w biznesie? Teraz możesz! Magenta Business to nielimitowany internet i rozmowy dla wszystkich w firmie. Później po sezonie za nieużywane karty płacisz po złotówce miesięcznie. Wybierz Samsung Galaxy S9 i router. Sprawdź na T-Mobile.pl.

nie zadawali i skrzydła im nie urosły. Tych, którzy pytań nie zadawali i skrzydła im nie urosły. Twórczość Jonasza Kofty będzie wracała w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki przed 19. Nieraz się jeszcze z nią dzisiaj spotkamy. To już kwadrans po 16. Zapraszamy do trójki. 500 zł dodatku rehabilitacyjnego i zrównanie renty socjalnej z najniższą wypłacaną przez ZUS osobom niezdolnym do pracy. Takie są żądania rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy od wczoraj protestują w Sejmie. Okupują jeden z sejmowych korytarzy. Kontynuują w ten sposób protest zawieszony za czasów rządów koalicji PO-PSL. Przez ostatnie 4 lata walki o wyższe świadczenia niewiele udało się uzyskać, mówi Anna Glinka, mama niepełnosprawnego 25-latka. Jedyne postępy to jest zwiększenie świadczenia pielęgnacyjnego rodzicom. O ile? Bo pamiętam, że chcieli wam dać 100 zł poprzedni rząd. Nie, doszło do najniższej krajowej. Jak się pracuje w Sejmie, kiedy na podłodze korytarzy sejmowych leżą niepełnosprawni, już właściwie dorośli, bo panie, czyli matki, opiekunki walczą o tych już dorosłych niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że rząd, który deklaruje w tej sprawie maksimum dobrej woli, jak najszybciej tę sprawę rozstrzygnie. Senator Jan Maria Jackowski, PiS. Zgodnie z postulatami osób protestujących. Pana życzenia, czy coś proszę pana? Pan wie, że się robi? Wiem, że się robi. Aha. Wiem, że rząd deklaruje tutaj dobrą wolę i osobiście uważam, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu i Senatu, czyli w maju, powinniśmy przyjąć stosowne ustawy. Szkoda, że nie wcześniej, bo by nie doszło do tego. Zgadzam się z panią i uważam, że szczególnie rząd, który deklaruje wrażliwość społeczną, nie powinien się zastanawiać, jak najszybciej tę kwestię rozwiązać. Dzisiaj walczą państwo o dzieci pełnoletnie. O dzieci pełnoletnie, niepełnosprawne, które nie mogą same egzystować. Walczymy o 100% renty plus dodatek 500 zł na rehabilitację. Pani wprowadziła tutaj te kobiety. Tak. Na ich życzenie, bo niektórzy mogą powiedzieć, że to jest jakaś rozgrywka polityczna. Pani co, jestem daleka od wsadzania polityki w to, co tutaj się dzieje. Poseł Joanna Szering-Wielgus, Nowoczesna. Tak, wprowadziłam tutaj te panie. One przyszły do mnie do biura poselskiego, zdenerwowane, smutne. Myślę, że każdy z nas, niezależnie od tego, z jakiej jest partii, powinien się nad tym pochylić. To nie są duże pieniądze, a pomagają grupie społecznej, która teraz jest odrzucona. Poprzednio też była odrzucona. No, panie były i przed kancelarią poprzedniego premiera. Wtedy, i były tu w Sejmie, i były w Brukseli, długa jest ich droga. Tylko, że wtedy, jak była odrzucona i pan poseł Mularczyk wspierał je, to zostało im obiecane. Te panie głosowały na Prawo i Sprawiedliwość. I zdaję sobie sprawę z wagi wypowiadanych słów. Poseł Tadeusz Cymański, PiS. Często się łatwo mówi, a trudno się robi, okej? Okay? Tak jest. Można i tak teraz będzie zrobić bardzo łatwo. Iwona Hertwich, matka niepełnosprawnego 21-latka. Macie absolutną władzę, dobrze, są dobrze. Pieniądze i tak naprawdę liczymy na zrozumienie, że w końcu ktoś przyjdzie z osób decyzyjnych i zrobimy to i my szybko pojedziemy do domu. To jest proste. Ty kochani. Ale my byliśmy w 2014 roku z tymi samymi postulatami, co jesteśmy teraz. Zrobimy wszystko, żeby tą sytuację poprawić. Proszę się nie gniewać, że jednak każda decyzja no, musi być wiarygodna przez przeliczenie. Napięciom w Sejmie przysłuchiwała się Ewa Dudzińska. Jeśli państwo mają jakieś doświadczenia w tej sprawie, proszę dzwonić. 22 i 7 trójek można też pisać. zd@polskieradio.pl. Prawie 19 minut po 16, teraz Tori Amos. Good Lord, woman in the creek don't rise. Survive if the Autopromocja. Winien i ma. Ta luka, no to już została w jakimś tam sensie zlikwidowana. No, zlikwidowana to ona chyba nigdy nie będzie ograniczona. To się zawsze goni, a nigdy się nie dogoni, to jest jasne. Młodzi ludzie inwestują przede wszystkim nie w serwisy muzyczne, tylko w swoje wykształcenie i to jest w Polsce szczególnie zauważalne. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. No to skoro przy tematach gospodarczych jesteśmy... Zapraszamy do trójki. 23 minuty po 16 zaglądamy na rynki finansowe, a dokładnie na rynek walutowy. Frankowicze mogą mieć powody do zadowolenia, bo szwajcarska waluta jest najtańsza od 2014 roku. Kurs franka spadł poniżej 3,50 zł. Tymczasem w styczniu 2015 roku, w tak zwany czarny czwartek, przez moment przebił barierę 5 zł. Pytanie tylko, jak długo potrwa pozytywny dla frankowiczów trend? Przede wszystkim utrzymują się dobre nastroje na rynkach światowych. Główny analityk walutowy w domu maklerskim BOŚ, Marek Rogalski. Mimo faktu, że mamy pewne ryzyka odnośnie napięć między USA a Chinami, rynki finansowe uważają, że to się nie rozleje na jakiś głębszy temat, więc nie ma też za bardzo powodu, żeby angażować się w tak zwane bezpieczne przystanie. Pierwszy raz zdarzyło się tak, Joanna Bechert z domu maklerskiego PKO BP, że w momencie, kiedy Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje wobec polityków zbliżonych do prezydenta Putina, zupełnie nieprzewidywalnym efektem stało się osłabianie franka szwajcarskiego. Te sankcje doprowadziły do silnej przeceny aktywów w Rosji, czyli spółki rosyjskie nagle poleciały na szyję. To może być taką zachętą do tego, żeby najbogatsi Rosjanie po prostu dokupili sobie udziały w firmach, które się stały nagle tanie. Środki ze Szwajcarii płyną z powrotem do Rosji. Pytanie, czy to osłabienie franka będzie kontynuowane. Główny ekonomista X-Trade Brokers Przemysław Kwiecień. Moim zdaniem, no w takim w ogóle dłuższym horyzoncie czasowym, pewnie jeszcze w jakiejś skali tak. Natomiast nie liczyłbym na to, że tak z marszu będziemy szli co chwilę 10 groszy niżej. Frank był i będzie tą bezpieczną przystanią. Wysoce prawdopodobne jest, że inwestorzy znów zaczną zwracać się ku frankowi. W tej sytuacji jak powinny zachowywać się osoby, które mają kredyty we frankach? Mamy kilka możliwości. Pierwsza, która wydaje mi się najbardziej rozsądna, to jest opcja nadpłacenia części kredytu frankowego do banku. Punkt drugi to jest scenariusz, w którym decydujemy się na przewalutowanie na złotówki, z tym, że to jest o tyle gorsze i bardziej ryzykowne z tego powodu, że różnica w poziomie stóp procentowych między Polską a Szwajcarią przez długi, długi okres będzie przemawiała na korzyść Szwajcarii. Najlepszym pomysłem właśnie jest pomysł, jeżeli ktoś ma jakieś wolne środki, nadpłacenia kredytu frankowego do banku. Na pewno zaletą przewalutowania kredytu jest zlikwidowanie ryzyka kursowego. Takie rozwiązanie ma jednak też wady, bo mamy wyższe odsetki oraz ryzyko wzrostu stóp procentowych w Polsce, które obecnie są na historycznie niskich poziomach, ale jednak mówi się, że perspektywy są na wzrost stóp w przyszłym czy tam w kolejnych latach. Temat, który był bardzo głośny chociażby w kampanii prezydenckiej, czyli pomoc frankowiczom ze względu na poziomy, które teraz osiąga frank, właściwie tak trochę umiera, trochę ta sprawa się sama rozwiązuje? No pośrednio tak. Pośrednio tak, bo widzimy, że te raty frankowe są niższe niż jeszcze były ponad rok temu. Druga sprawa, że cały ten proces frankowiczów tak naprawdę byłby kosztowny dla banku. To ryzyko spadło, ale to ryzyko jest, tak, cały czas. Ale mówię, na razie, na obecną chwilę, oczywiście to przygasło i jakoś no, to się nie, temat się nie nagrzewa z tego powodu, że po prostu jest nam wszystkim nieco lepiej, tak, przez tańszego franka. A no właśnie, pomagać frankowiczom i nie tylko zadłużonym w tej szwajcarskiej walucie, ale w innych obcych także, czy nie? 22,7 trójek, zerkam na wykres. A rzeczywiście dzisiaj obserwujemy delikatne umocnienie franka szwajcarskiego względem złotego w porównaniu do tego, co obserwowaliśmy wczoraj, ale to i tak kurs, który balansuje gdzieś w okolicach 3 zł 47 groszy. Wszystkie te informacje zebrał dla Państwa Marcin Pośpiech, który pytał, skąd tyle zmian na rynku franka szwajcarskiego, co dokładnie na niego wpływa. No w podobnym temacie, skąd tyle zmian, już teraz Martyna Jakubowicz. Smutny gość, w głowie zmartwień sto. Nic przede mną, za mną nie wiem co. Na kolanach mych ktoś szklankę trzyma dłoń. Białą skórę

23 minuty pozostały do 17. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Na Placu Grzybowskim w Warszawie jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, Mariuszu. Zakończyła się kilka chwil temu ceremonia odsłonięcia drzewa łez. Powiedz proszę, jak przebiegała i czym w ogóle jakim symbolem jest w ogóle, co oznacza drzewo łez? Właśnie. Powiedzmy o samym drzewie przede wszystkim, bo to jest bardzo ważny symbol. To jest żywy pomnik, który stoi tutaj w Warszawie, w sercu Warszawy. Tym bardziej, że ciekawe jest to, że jest to miejsce, które jest bardzo związane z historią, z kulturą żydowską, z historią Żydów warszawskich. Pomnik jest symbolem. To jest na pierwszy rzut oka zwykła wierzba płacząca. Nieduża jeszcze, bo widać, że niedawno zasadzona. Ale jej gałęzie, te takie gałęzie, które jakby opadają, symbolizują łzy matek, łzy kobiet, które były zmuszone do tego, żeby w czasie powstania w getcie, w czasie wojny ratować swoje dzieci. A z nami jest wyjątkowy gość, pani Joanna Sobolewska-Pys ze Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. Właśnie, wspomniałem przed chwilą o tych matkach, które musiały ratować swoje dzieci. No, pani jest taką uratowaną dziewczynką z powstania w getcie właśnie w ten sposób. Nie z powstania, tylko z getta, ale prawdę mówiąc, tuż przed powstaniem znalazłam się u osoby, która właściwie trudno powiedzieć, że mnie uratowała, bo przyniósł mnie do niej granatowy policjant z kartką z jej adresem. No ale u niej się znalazłam i ona powiedziała, bym przechowała mnie, zanim moi, też właściwie wszystko jest w cudzysłowie, ale tak to nazwijmy, moi właściwi rodzice, czyli moi właściwi opiekunowie z aryjskiej strony się po mnie zgłosili. Przez właściwi rozumiem tych, którzy mnie wychowali, moich rodziców. Czy dużo było takich przypadków? No bo to stowarzyszenie, które pani założyła, które pani prowadzi, no zajmuje się tego typu przypadkami, wspomina te tego typu przypadki, mówi o tych przypadkach. Stowarzyszenie jest około 400 teraz, troszkę ponad 400 osób, było ponad 500, ale umieramy jak wszyscy. Mimo że zostaliśmy uratowani, to jednak nie jest tak, że mamy zagwarantowane nie umieranie nigdy. I no sporo, ale ja nigdy takiej statystyki nie robiłam. Natomiast chciałam państwu powiedzieć, że mamy wystawę Moi Żydowscy Rodzice, Moi Polscy Rodzice, która jest w internecie. moirodzice.org.pl. Nie wiem, czy to nie jest lokowanie produktu, ale nawet jeśli to mi na tym bardzo zależało. I co jeszcze mogę powiedzieć? No w takiej sytuacji to jest wystawa, na której jest 15 osób. Wszystkie zostały uratowane przez polskie rodziny. Wszystkie miały polskich rodziców i los nasz był bardzo, ale to bardzo skomplikowany. Ja tutaj, mając parę minut, powiedziałam, że opowiedziałam taką charakterystyczną sytuację, w której koleżanka nasza pisze w jednym z naszych tomów, zresztą ona też jest jedną z bohaterek wystawy, pisze tak: moja mama z kolumną pracujących osób wyszła z getta i mojej mamie, mojej przyszłej mamie, mojej niani, oddała mnie, mówiąc, że jeśli przeżyję, to mi ją oddasz, a jeśli nie przeżyję, to ją ochrzci i wychowaj jak własne dziecko. Ale i to jest kwintesencja tysiąca, milionów problemów z tym związanych, ponieważ to jest po pierwsze cały problem dzieci niewłasnych, dzieci adoptowanych. Do tego dochodzi sprawa żydostwa, do tego dochodzi sprawa tajemnicy, do tego dochodzi sprawa lęku przed sąsiadami, więcej, przed własną rodziną w czasie wojny, lęku po wojnie, strachu, że zabiorą dziecko, że znajdą się organizacje szukające, sionistyczne, takie wtedy nazywano, nie wiem czy teraz, w każdym razie żydowskie organizacje, które szukały dzieci po wojnie uratowanych. Wszystko było problemem, wszystko jest problemem. Dzieci na podwórku krzyczały za chłopcem na przykład, Żydek. On przyszedł do matki, pyta, dlaczego dzieci tak do mnie krzyczą. Ona mówiła, że nie wie, ale myślała o jednym, żeby się z tej miejscowości wyprowadzić. Więc polecam Państwu wystawę, bo tam można się naprawdę z tego bardzo dużo dowiedzieć oraz 5 tomów Dzieci Holokaustu mówią i 6 taki podsumowujący nasze relacje. To ja zapytam jeszcze już na koniec, tak łącząc trochę ten wątek, trochę powstania w getcie, bo pani jest osobą, która to getto opuściła dzień właściwie przed wybuchem powstania, ale też o te przeplatanie się wątków żydowsko-polskich. No, pani została wychowana przez polską rodzinę, pochodzenie od pani żydowskie. Często jest tak, że rozmawiając o tym powstaniu, mówi się, że powstanie w getcie było powstaniem żydowskim, a później było to powstanie polskie, powstanie warszawskie. Czy możemy tak określić, czy właściwie z jednej strony to powstanie w getcie też było poniekąd związane z Polską, też było powstaniem polskim? Wie pan, wolałabym się nie wikłać w odpowiedzi na te pytania. Mam na to swoje poglądy, może mało popularne. Myślę, że powstanie w getcie było o tyle powstaniem żydowskim, że tam Żydzi byli skazani na śmierć. I może powiem taką rzecz, że właściwie żydostwo osób takich jak ja, czyli wychowanych w polskich rodzinach, które dowiedziały się bardzo późno, polega w gruncie rzeczy na hołdzie wyłącznie, bo kulturowo nie mamy żadnych związków. Na hołdzie dla tych, którzy zginęli, dla naszych rodziców, dla tych, którzy walczyli. I jakoś mi obce są te polityczne, bym powiedziała nawet, to znaczy polityczne myślenie. Mam swój pomysł. Nie wiem, nie jest jasne, czy powstanie, bo się mówi, że powstanie warszawskie nie wybuchłoby, gdyby nie było powstania w getcie. No powstanie warszawskie było stricte politycznym powstaniem i zupełnie, że tak powiem, rządowi londyńskiemu chodziło o coś bardzo konkretnego. Także wolałabym się nie wikłać, zwłaszcza, że w historii nie jestem najlepsza. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Naszym gościem była pani Joanna Sobolewska-Pys ze Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. Serdecznie dziękuję za tą rozmowę raz jeszcze. A na Placu Grzybowskim w Warszawie jest Mariusz Krzemiński. Kwadrans do godziny 17. Za chwilę zapytamy o to, czy jest szansa, że Unia Europejska powiększy się o nowe 2 kraje bałkańskie. O tym już za moment. Audycja 3 strony świata. Zapraszam w imieniu Magdaleny Skajewskiej. Miej mnie w swojej opiece, bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty. A w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po życiu. Nabiorę poprzedniej opłaty, zapoznam się z tobą na nowo. Wyjmij z tych obcych ramion, nie pozwól zapomnieć, przyzwyczajaj do siebie. A w odpowiednim momencie uczuciem wyznacz granice, sprawdzaj, zapisuj, stop, mów kiedy trzeba. A jeśli zostanie czas, była jednym z najbardziej krwawych i najbardziej kosztownych konfliktów zbrojnych na świecie od zakończenia II wojny światowej. Wojna na Bałkanach, bo o niej mowa wciąż jest bardzo żywa w pamięci Europy. Zmaganie się z jej konsekwencjami trwa do dziś. Nie brakuje też obaw, iż konflikt może powrócić z nową siłą. Jeśli pozbawimy kraje tego regionu, tak skomplikowanego, powiedziałbym tragicznego, perspektywy europejskiej, będziemy przeżywać to, co mieliśmy w latach 90. Nie chcę ponownie wojny na Bałkanach Zachodnich. Musimy trzymać się tej ambicji. Przestrzegał szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Państwa wspólnoty, zajęte jednak własnymi problemami, o rozszerzeniu wolą nie myśleć. Geopolityczną próżnię na Bałkanach chętnie zapełniają więc Rosja, Chiny czy Turcja. Trzy strony świata. Dla mnie to nie jest nawet kwestia rozszerzenia, ale ponownego zjednoczenia kontynentu. Mówiła po spotkaniu z premierem Albanii Edim Ramą szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Bruksela uznała, że Albania i Macedonia są gotowe, by rozpocząć formalne negocjacje o przystąpieniu do wspólnoty. Takie od kilku lat prowadzą już Czarnogóra i Serbia. Jestem przekonany, że Czarnogóra potwierdzi, że jest zdeterminowana do tego, by kontynuować drogę europejskiego rozwoju. Podkreślał jeszcze jako kandydat zwycięzca wyborów prezydenckich w Czarnogórze Milo Dziukanowicz. Ale do pomyślnego zakończenia procesu negocjacji akcesyjnych potrzebna jest nie tylko determinacja państw bałkańskich do walki z korupcją, zorganizowaną przestępczością i reform wymiaru sprawiedliwości, na co nieustannie naciska wspólnota, ale także polityczna wola 28. A najważniejsi unijni gracze, jak prezydent Francji Emmanuel Macron, nie ukrywają, że rozszerzenie nie jest dla nich priorytetem. Będę popierał rozszerzenie dopiero po tym, jak dokonamy reformy Europy. Nie chcę Bałkanów Zachodnich, które skłaniają się ku Rosji czy Turcji, ale nie chcę też Europy z 30-32 krajami, która funkcjonuje według obecnych zasad. To niemożliwe. Trzy strony świata. Przy mikrofonie Magdalena Skajewska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu gość dr Spasimir Damaracki, Uczelnia Łazarskiego, Republika Nowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy zgadza się Pan z szefem Komisji Europejskiej, że jeżeli Europa zaniedba kraje bałkańskie, to konflikt w regionie rozgorzeje na nowo? No cóż, wydaje mi się, że o ile to jest pewne uproszczenie całego problemu Bałkanów Zachodnich, to nie ma wątpliwości, że jesteśmy świadkami takiego poziomu nacjonalizmów, które niby zanikają po wysiłkach zachodnich i w tej perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, jednocześnie nigdy całkowicie nie znikają z tego poziomu politycznego. Gdzieś nieustannie są przez kogoś, że tak powiem, podtrzymywane, promowane, wyciągane w bardzo konkretnych kontekstach i one odgrywają wybitnie niebezpieczną rolę na Półwyspie Bałkańskim. Tutaj jest szereg przykładów, chociażby brak możliwości rozwiązania konfliktu o nazwę państwa Macedonia. Chociaż ostatnio wydawało się, że ten konflikt zostanie rozwiązany, wręcz propozycja się pojawiła, znowuż mamy ciszę, która może wskazywać też na to, że poszczególni gracze na Bałkanach też nie do końca mogą przyjąć tą propozycję, znaczy jest szereg propozycji, jest Macedonia Północna, Macedonia Wardarska i tak dalej. Każda z nich, że tak powiem, czy Górna Macedonia, każda z nich powoduje pewne jednak obwarowania, które mogą być wykorzystywane na różne sposoby polityczne, zarówno przez Macedończyków, czy przez państwo ościenne. Mogą być interpretowane inaczej i to powoduje bardzo głębokie problemy. To jest tylko jeden, tylko pierwszy z brzegu, bo przypomnijmy ostatnie napięcie na linii między Kosowem i Serbią, które też jest takim kluczowym kamieniem w kierunku jakby uregulowania perspektywy serbskiego członkostwa, już pomijając kwestię członkostwa Kosowa. A Serbia jest jednym z tych krajów, które wydaje się, że są najbliżej. Teoretycznie najbliżej, razem z Czarnogórą rzeczywiście, chociaż tutaj też widzimy, że wbrew pozorom te negocjacje nie idą tak, jak mamy wyobrażenie z procesu negocjacji członkowskich państw Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie w przeciągu w zasadzie 4 lat mieliśmy do czynienia z technicznym zamknięciem całego procesu. procesu. Tutaj widzimy, że każdy rozdział jest poniekąd taką gehenną samą w sobie. Też może też dlatego, że Unia Europejska zaczęła te negocjacje od jednych z najtrudniejszych rozdziałów, czyli mianowicie tych właśnie dotyczących kwestii praworządności, walki z korupcją, czyli takich, które bardzo głęboko ingerują w istniejący stan kultury politycznej w poszczególnych krajach. Czy te negocjacje akcesyjne rzeczywiście są taką główną motywacją dla krajów aspirujących do członkostwa, krajów tego regionu, żeby przeprowadzać reformy, żeby dokonywać tych przemian demokratycznych? Czy to jest właśnie pewien paradoks Półwyspu Bałkańskiego. Niestety czy stety, z jednej strony Unia Europejska stosuje tą politykę warunkowości wobec Bałkanów Zachodnich, która polega przede wszystkim na tym, że kolejne otwarcia ze strony Brukseli są powiązane z określonymi reformami, które państwo mają wprowadzić. Cały paradoks polega na tym, że to trochę wygląda jakby takie zewnętrzne zachęcanie, żeby uporządkować własny dom. No i niestety, czy nam się to podoba, czy nie, na poziomie krajowym jest zbyt wiele punktów oporu na najwyższych szczeblach władzy, którzy z jednej strony uśmiechają się, spotykają się, a z drugiej strony mechanizmy, które funkcjonują w kontekście utrzymywania czy też działania tych poszczególnych państwowości są po pierwsze no, specyficzne, a po drugie nie wiem, czy słowo dojrzały jest słuszne, ale nie są skrojone na taką miarę, żeby te wartości, które powinny przyświecać procesowi integracji europejskiej, zadomowiły się na stałe. Podczas gdy Unia Europejska stosuje zasadę warunkowości, tej warunkowości nie stosuje ani Rosja, ani Chiny, ani Turcja. Chiny szczególnie, wydaje się, bardzo mocno inwestują właśnie w tym regionie. Trochę tak mi to przypomina strategię w Afryce, prawda, że my dajemy pieniądze, nie wymagając żadnych reform. Czy według pana jest takie realne ryzyko, że ten region może wymknąć się Europie i właśnie paść w ręce czy to Rosji, czy Chin, czy Turcji, czy Arabii Saudyjskiej, Iranu? Znaczy, wydaje mi się, że aż takiej perspektywy nie widzę. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o społeczeństwo Bałkanów Zachodnich, one po pierwsze same siebie traktują jako społeczeństwo europejskie, nie tylko ze względu na fakt, że geograficznie są w Europie, ale również i kulturowo, i zwyczajowo, i jako tradycje historyczne, powiązanie i tak dalej. Natomiast problem polega na tym, że te dwa modele rosyjski i chiński, o których pani redaktor wspomniała, są o tyle ważne, że one rzeczywiście, nie wymagając warunkowości, są w stanie zastąpić wejść w te miejsca, w które Unia Europejska widzi swoją obecność, jednocześnie pozostawiając politykom sporą sferę dowolności do kontynuowania tych patologicznych zachowań politycznych, które na poziomie krajowym właśnie są przeszkodą do tego członkostwa w Unii Europejskiej. I o ile siła oddziaływania Unii Europejskiej jest zbyt duża, żeby ją zmarginalizować, to one niewątpliwie mogą popsuć i wydłużyć tą drogę do członkostwa. To zresztą się dzieje, widzimy to w kontekście tego serbskiego, no, wybitnie niekorzystnego mariażu z Rosją, która za cenę jakby ochrony tego wyobrażenia o przynależności Kosowa do Serbii tak naprawdę zdominowała serbską gospodarkę. Co więcej, jak się okazuje, dla serbskiego społeczeństwa ważniejsze, żeby Kosowo powróciło do Serbii niż członkostwo w Unii Europejskiej, co też dużo, dużo świadczy o pewnych nastrojach, które bardzo łatwo jest, że tak powiem, pobudzać. Jeden z amerykańskich dyplomatów powiedział kiedyś: Serbia nie może siedzieć na dwóch krzesłach, tym bardziej, że są one tak od siebie odległe, mając na myśli właśnie to balansowanie między Unią Europejską a Rosją. No nie ma wątpliwości, tylko też należy pamiętać, że z drugiej strony kraje nienależące do Unii Europejskiej są w bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej. Oczywiście, kiedy one same wewnętrznie są zdeterminowane i takie trendy można zauważyć w pozostałych państwach. Akurat Serbia jest bardzo specyficznym przykładem, bo jednak pamiętajmy, jest to państwo, na które Zachód zrzucał bomby niecałe 20 lat temu, w związku z czym tam jest całe pokolenie ludzi 20-letnich, którzy też to pamiętają. I trudno jest sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś, tak jest logiczna sprzeczność w tym, że jeżeli ktoś zrzuca bomby, to potem chcemy do niego przyłączyć. I to jest bardzo skrupulatnie zresztą też wykorzystywane przez Rosję. Z drugiej strony natomiast dla tych problem, że tak powiem, obecności rosyjskiej nie dotyczy tylko Bałkanów Zachodnich. W ogóle Półwysep Bałkański ze względu na swoją specyficzną historię, ze względu na stosunki z Turcją i rolę Rosji, jaką odegrała na Półwyspie Bałkańskim, powoduje, że jest o wiele więcej sympatii dla tej Rosji, niż nam by się wydawało. W maju dodajmy szczyt Unia Europejska-Bałkany w Sofii. Zobaczymy, czy skończy się na tylko pustych deklaracjach, czy może będą tego jakieś